Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Godzina naszego lotu już minęła. Państwo cały czas piszą. Pani Dorota z Płocka donosi, że i oczywiście również potwierdza to zdjęciem, że księżyc za chmurami. Pan Paweł podsumował to tak. Niby dziury w chmurach są, ale on nie chce się w nich pojawić. Bardzo nieśmiały dziś księżyc mamy. Natomiast w Koszalinie księżyc odmówił zupełnie współpracy, o czym informuje pani Urszula. Ale pani Urszula znajdzie pocieszenie od innych słuchaczy, między innymi pani Anety z Krakowa, Justyny z Warszawy, pani Anny ze Zgierza, pana Karola, który gdzieś nad morzem upolował księżyc. Wszystkie te osoby, wszystkim tym osobom udało się zrobić niezwykłe zdjęcia księżyca w pełni. Również pani Renata nadesłała zdjęcie spod śpiącego rycerza. Oczywiście księżyc jest widoczny na tle naszej wspaniałej góry. Krzysztof z Krosna również zamieścił zdjęcie niezwykłe w towarzystwie Jowisza, a wcześniej mieliśmy obłędne, srebrzyste obłoki. Przypominamy, pełnia @polskieradio.pl to adres mailowy, jak również za pośrednictwem Facebooka mogą Państwo cały czas towarzyszyć nam na pokładzie statku TSK trzecia strona Księżyca. A my pozostajemy na Półwyspie Skandynawskim, tyle że ze szwedzkiego Sztokholmu przenosimy się do norweskiego Tau. Tak, nowa kompozycja grupy Long Night, a wcześniej nowa propozycja Then Comes Silence. Tic-tac, no właśnie, jak Państwu się podoba trzeci sezon serialu Dark? Jest skomplikowany, tak możemy to określić. Naprawdę jest skomplikowany i trzeba być bardzo, ale to bardzo skupionym, oglądając ten sezon. A my pozostajemy jeszcze w gotyckich apokryfach, chociaż to nie takie apokryfy, bo to w zasadzie cały czas nowe rzeczy, chociaż tę formację, która pojawi się za chwilę, mamy na oku już od 1994 roku, kiedy to nakładem Heartland Records ukazała się epka debiutancka zespołu, który nazywa się Subterfuge. Oni powrócili niedawno, w 2017 wydali płytę, a teraz nowa epka pojawiła się. Epka zatytułowana jest Hit. lying there listening to Spanish eyes with a cup on the floor and the plate in the sink and a room full of smoke and then you full of drink, your skin's going dry. Jestem przekonany, że najlepszym uzupełnieniem dla naszej pieśni księżycowej będzie seria zdjęć księżyca w pełni, któremu towarzyszą niezwykłe obłoki, nadesłana przez pana Marcina, więc proszę szybko odpalać, bo właśnie powraca do nas pieśń księżycowa. Left me lonely pictures, only of you and wiedźma ze słonecznej Florydy, a przed nami nowy album duetu Vandal Moon z Santa Cruz w Kalifornii, zatytułowany Black Keys. Vandal Mules, Santa Cruz w Kalifornii. To duet, który tworzą Blake Voss oraz Jeremy Einslider. Grają ze sobą od lat 90., ale dopiero od roku 2013 zaczęli odnosić sukcesy. Wiąże się to również z poznaniem Shauna Warda z FM Attack. Najnowsza ich propozycja, album Black Keys, to zdecydowanie bardziej elektroniczny album niż ich poprzednie wydawnictwa. Co ciekawe, Jeremy jest perkusistą, ale wykorzystują automat perkusyjny od kilku lat. Wiąże się to z ich fascynacją ścieżką dźwiękową do filmu Drive z roku 2011. Na nowej płycie Black Keys duetu Vandal Moon można dopatrzyć się również stylistyki takich wykonawców jak Psychedelic First czy The Sisters of Mercy. Jeszcze jedna propozycja, Wicked World. Vandal Moon. A my pozostajemy w Stanach, ale przenosimy się do Chicago. Tam stacjonuje projekt Panic Priest prowadzony przez Jacka Armondo. Jack podczas lockdownu dawał serię mini-koncertów ze swojej kuchni, transmitowanych w internecie, i również po tych koncertach rozmawiał z fanami. A co gotował w międzyczasie? Tego nie wiadomo, natomiast do nagrania Lonely City fani tańczyli i przesyłali swoje filmy z kwarantanny, kiedy to nagranie umilało im czas, i wykonywali różne figury taneczne, i Jack zdecydował się przy pomocy reżysera Davida Gala wszystkie te nagrania prywatne złożyć w jeden teledysk, który można obejrzeć w sieci. Posłuchajmy nagrania Lonely City. Oh, nowa płyta Jacka Armondo i jego Panic Priest, Second Seduction, dokończona już w czasach globalnej pandemii. Jeszcze jedna propozycja z tego wydawnictwa, Shiver and Crawl. Tonight, I see there's an end in sight. This death surrounds. Take me to your hollow ground. I feel it too. That urgency inside of you. Kiss me this way, desperately. Shiver and crawl. We're only slaves. Hitting this cold. Down, leaving all the stuff. Come close, come near. Your scream whispered in my ear. moved on a little too fast for me to believe you've left the past behind. Just another boy, a bruised ego who can never let go of something he didn't know. He to już grupa Empathy Test. Brytyjczycy 22 maja wypuścili nową płytę Monsters. Oni również w czasie lockdownu występowali w internecie, dając wiele różnych występów, między innymi podczas Gothicat Festival, bodajże podczas pierwszej edycji tego internetowego festiwalu. A my teraz przyjrzymy się wykonawcy naszej pieśni księżycowej, grupie Astari Night z Florydy. Zespół tworzą zasadniczo Michael Ghost i Ilya Tulucz oraz wielu innych muzyków, którzy zmieniali się, pomagali na przestrzeni ostatniej dekady. W głębi ich ciemnej muzyki jest wiele przebłysków światła i olśniewającej rzeczywistości magii we wszechświecie. W kanonie Astari Night jest miejsce na srebro i monolog. W warstwie tekstowej obecne są również metaforyczne nawiązania do Szekspira, rozkwitające w pogrzebową obrazowość Joy Division. Wysłuchajmy nagrania Paint the Stars Tonight. Into outer space. Dusza, aż będzie pusta. Kompozycja Paint the Stars Tonight. A niektóre nagrania A Starry Night ujawniają pewne wpływy estetyki dźwięku Pink Turns Blue. Kolejna propozycja przed nami, Disease of the Divine. Once more I am awake, still sick and blind. album A Starry Night z Florydy powinien przypaść do gustu wszystkim miłośnikom muzyki Davida Bowie, Iko and the Bunnymen, czy też The Cure. Michael Ghost i Ilja Tulcz to są dwie główne postaci tego zespołu. Również podobnie jak w przypadku albumu Panic Priest, na nowej płycie A Starry Night udzielają się muzycy innej amerykańskiej formacji, mam na myśli duet Twin Tribes. Dostarczyli jeden remix, ale my na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką A Starry Night wysłuchamy nagrania Dearly Beloved, zremiksowanego przez Wisborga. Starry Night. A na zakończenie bloku premier po trzeciej stronie Księżyca zabierzemy Państwa do kina na promenadzie. Dorian Cram i Emma Barson z Sheffield w Wielkiej Brytanii tworzą duet Promenade Cinema.